засланими в заслання, вигнаними в чужі землі на вічне блукання. А до війни, з початку Великої соціалістичної революції, вона втратила, крім мільйонів загиблих в боях і засланнях політичних, ще 6 мільйонів від голоду в урожайний 1932 рік. За 20 з чимось довоєнних років в ній не прибавилось населення, хоч і стояла вона майже на першому місці в Європі по народженню. Таких утрат, замовчаних через жахливу свою правду, не знав і не знає ні один народ у світі. І жодна людина ще не сказала мені про цей історичний жах з плачем чи бодай з сумом. Ні. Або мовчать, замовчують. Або байдужі. Або якось всміхаються між іншим, щоб не подумав часом хто, що їм жалько, бо це було б політично шкідливим. Сторінка 293. 6 листопада 1945 року. Мій час – край загибелі мого народу. Сторінка 318. 1 січня 1946 року. Прощай, рідна, дорога моя землі-мати. Я скоро помру. Умираючи, попрошу вирізати з грудей моїх серце і хочу його одвести і десь закопати на твоєму лоні, під твоїм небом. Прийми його. Воно тобі весь вік молилось, не проклинаючи ні однієї з чужих земель. Сторінка 335. 5 січня 1947 року. Дорого б я дав, коли б довідався, чи знає Сталін, що на Україні вищі школи давно вже переведено на руську мову, що таким чином українська середня школа мусить зникнути як непотрібна, безперспективна, і що це взагалі нічого спільного з ленінською національною політикою не має. Наївний. Саме це й була ленінська національна політика Белебеха. Що це є обман народу і всього світу. Гвалтування народної душі і насмішка над його історією, життям і попрання елементарних його прав. Хочу вірити, що не знає. Лукавить Белебеха. Сторінка 368. 28 вересня 1952 року. А власне кажучи, українські письменники вже увійшли в суперечність з усім існуючим станом справ у державі. На їхньому боці лише формальна буква Конституції Великого Сталіна. Але Центральний комітет партії України та уряд говорить і видає свій офіціоз лише російською мовою. І викладання у вузах та десятилітках міст ведеться також російською. Таким чином, або треба переходити всьому культурному процесу зверху донизу на українську мову, або бути послідовним і кінчати українську літературу і не ставити письменників у жахливе, незавидне, складне становище, яке не має собі подібного, мабуть, у всьому світі, в жодного народу, що поважає себе, і уряду, що поважає свій народ. Довженко дуже добре розумів, що було з нами в комуністичній системі, але боявся про це відверто говорити навіть у щоденнику Белебеха. сторінка 373.